Напярэдадні Міколы сабраўся Лабановіч да свайго сябра Турцевіча і пайшоў на раз'езд. Дзяжурыў якраз Сухавараў. Ён запэўніў настаўніка, што праз паўгадзіны прыйдзе таварны поезд, з якім і можна будзе паехаць. Сухавараў распытаўся, як здароўе панны Ядвісі, як жыве сам настаўнік, як часта бачыцца ён з паненкамі, і тут жа пахваліўся гэтымі днямі, залучыў ён да сябе адну маладзіцу. Лабановіч прыпомніў сваё не вельмі даўняе спатканне на вуліцы з незнаёмай жанчынай, яму стала непрыемна слухаць усю гэтую брудную споведь. «Выбачайце, – спыніў яго Лабановіч, – на што вы ўсё выкладаеце?» «А хіба вы не любіце слухаць такія рэчы? А што ж тут можа быць цікавага?» «Чаму?» – спытаў Сухавараў і зірнуў на настаўніка сваімі шэрымі памаўзлівымі вачамі з выяўным насмяханнем. Настаўнік у сваю чаргу паглядзеў яму ў вочы. Не падабаўся яму гэты твар самаздаволенага самца і гэтыя адвіслыя мокрыя губы з паднятымі ўгару чорнымі вусікамі. Як вам сказаць, гадасцю гэтай пахваляцца гэтым чалавеку інтэлігентнаму ніяк не прыстала. «Эх вы, сарамяжлівая дзяўчына!» – прамовіў Сухавараў. Тым часам падыходзіў таварны поезд, Сухавараў і настаўнік выйшлі на платформу. Прыпыніўшы поезд, Сухавараў пасадзіў настаўніка ў цяплушку і развітаўся з ім. Лабановіч пачуў сябе лёгка, сядзеў і разважаў аб тым, як спаткае свайго сябра. Як толькі поезд прыйшоў на станцыю, Лабановіч борздзенька выскачыў з цяплушкі, на всякі выпадак забег на станцыю, бо магло стацца так, што яго сябар зайшоў туды. Але сябра там не было, і Лабановіч пайшоў да вёскі па чыгунцы. Вечар быў цёмны і ціхі, побач чыгункі стаяў высокі стары лес, таемны, пануры і важны. На станцыі шумеў паравоз ціха і роўна, нібы баючыся парушыць спакой лесу. Абложанае бялявымі хмарамі неба, здавалася, ніжэй навісла над зямлёй, і пухаўныя сняжынкі спакойна падалі на гэты высокі лес і дарог. Было штось незвычайна прыемнае ў руху белых і чысцюткіх пушынак, і так далікатна лажыліся яны на зямлю, на шапку настаўніка. Чулае вуха, здавалася, само прыслухоўвалася да іх ціхусенечкага шолаху, як бы хацела ўцяміць мілую гутарку. Лабановіч ішоў борзда, яму было лёгка, проста хацелася бегчы, ганяцца за гэтымі белымі пушынкамі, нібы яны былі жывымі, або ён сам быў яшчэ дзіця. З правага боку дарогі лес скончыўся, Лабановіч ішоў і ўзіраўся ў цемру, каб не прамінуць гасцінца, бо дзесь тут ён павінен перасекчы чыгунку. А во гэты шлях. Ось гэтыя старыя бярозы прысады, на гасцінцы ў версце чыгункі стаяла хата казённага лесніка Лукаша. Там змяшчалася школа, дзе жыў і вучыў дзяцей Турцевіч. Лабановіч божда прайшоў гэту вярсту, здалёк убачыўшы сіняваты блеск у акне свайго сябра. Каля самае кватэры ён прыпыніўся, акно з боку вуліцы было завешана просценькаю занавескаю. Турцевіч хадзіў па пакоіку і меў такі выгляд, як бы ён сам сабе пераказваў лекцыю. Лабановіч тихенька падышоў да аконца, пастукаў пальцам па шыбе і схаваўся. Турцевіч адхіліў занавесачку і, засланіўшыся рукамі ад лямпы, стаў узірацца. «Нікога няма». Як толькі ён адышоўся, Лабановіч зноў таемна пастукаў у шкло і борздзенька адскочыў. Турцевіч рашуча падышоў да акна і громка запытаў: «Хто там?» Лабановіч не аклікаўся. «Што за чорт?» – пачуў Лабановіч нібы сярдзіты голас сябра. Счакаўшы яшчэ з хвіліну, Лабановіч зноў пастукаў, Турсевіч сярдзіта сарваўся з месца і накіраваўся да дзвярэй. Лабановіч схаваўся за тоўстую бярозу. Турсевіч прыадчыніў дзверы, ледзь прасунуў галаву і стаў пазіраць. Нідзе нікога няма. Як толькі ён зачыніў дзверы і замкнуў іх на засаўку, Лабановіч скок на ганак. «Хто?» – запытаў Турсевіч, не адчыняючы дзвярэй. «Не скажу», – адказаў Лабановіч. «Эх! Ты мядзведь!» – Цельшынскі крыкнуў радасна Турсевіч. «Ну ідзі, ідзі, брат! Ох ты фрукт гэтакі!» – прамовіў ён, расчыніў насцеж дзверы ў сваю кватэру, каб было відно госцю. Турсевіч крыху адышоўся ад дзвярэй, нарыхтаваўся спаткаць сябра, якому ён вельмі быў рад. Бойкія шэрыя вочы яго так і ўпіліся ў Лабановіча. З іх так і сыпаліся іскры смеху, раз з тым у іх адбівалася жывая мысль, нейкая станоўкасць і ўпартасць. Лабановіч прыпыніўся каля дзвярэй. Момант сябры азіралі адзін аднаго, а твары іх свяціліся вясёлым смехам. «Няхай не падзе на цябе цень бярозы, пад якою сядзеў грэк», – важна і ўзвышальна прамовіў Лабановіч. «Ды не апынешся ты ў становішчы сабакі, які сядзіць на плоце», – адказаў гаспадар. Перакінуўшыся жартлівымі прывітаннямі, сябры абняліся і сардэчна пацалаваліся. Турсевіч прыйшоў у рух і ўзбуджэнне, трос сябра за плечы, громка смяяўся: «Ну і малайчына! Малайчына, далі Бог! Я, па праўдзе сказаць, і думаў, што ты павінен праведаць мяне. Ну, сядай!» Турсевіч сабраў са стала кнігі, акуратна злажыў іх і палажыў на палічку. У яго пакоі быў самы строгі парадак і чыстата. Вся кватэра яго складалася з аднае клятушкі сялянскай хаты, але ён меў надаць ёй нейкую прытульнасць. Прыводзячы ўсё ў парадак, Турсевіч увесь час вёў размову, закідаў сябра пытаннямі, хапаўся, гаварыў і за сябе, і за сябра. «Ну во што, лабуня! Зараз за камандую гаспадыні самавар, будзем сядзець, будзем піць чай і гаварыць. Люблю я, ведаеш, гэтак з прыяцелем за чаем пасядзець. Эх, што ж я, стой, брат!» – спыніў Турсевіч самога сябе. «Мы наўперад закусім! У мяне, брат, вельмі слаўнае сала ёсць. Ну, ведаеш, чула душа, што ты прыедзеш. Быў на станцыі, сала купіў. Чакай жа, брат! У нас ёсць зусім іншая музыка. Ха-ха-ха! Такія разумныя рэчы не кожнае вуха пачуе», – адказаў Лабановіч. «Адным словам, галава твая міністэрская. І дазволь мне, вялікі пустэльнічай мой настаўніча, сказаць колькі слоў на гэты выпадак. Валяй!» Лабановіч падняўся, састроіў важную міну і пачаў: «Люблю я слухаць шум ад таркі, дзяруць картофлю на бліны, у печы піск люблю ад скваркі, прынадна пахнуць мне яны. Няхай злуя ітец духовны, няхай суліць мне пекла ён, люблю я больш, як звон царкоўны, сковороды, а припек звон». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Зарагатаў Турсевіч. «Ах ты, багахульнік! Толькі ў Тельшыні можна дадумацца да гэтага. Люблю я больш, як звон царкоўны, сковороды, а припек звон. Слухай, ловка, далі Бог, ловка. Ну, я зараз». Турсевіч выбег у сенцы, а адтуль да гаспадыні з загадам прыгатаваць вячэру і зараз жа вярнуўся. «А я дайш, Лабанок», – прамовіў Турсевіч, паніжыдзіўшы голас. «Можа б ты выпіў чарку? Мілы ты мой друг! Мала таго, што галава твая міністэрская, дык ты яшчэ і чараўнік. Адным словам, «Кудеснік», – промовив Лобановіч, – «чому ж я не випів би, як каже моя бабка?» «Ти кажеш, добре було б випіть?» – спитав Турсєвіч. «А які ж дурні осмеляться сказати, що недобре?» «Дик нема ж, братка!» Твар Лобановича крыху вытягнуўся. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Аж прысеў Турсевіч ад смеху, потым усхапіўся, не перастаючы смяяцца і паказваючы на сябра пальцам. «Абязвечыў ты мяне гэтым!» – прамовіў Лобановіч, спаўшы з настрою. «Ха! На тое ж я кудзеснік!» – не пераставаў смяяцца Турсевіч. Ён падышоў да шафіка, пакапаўся ў ім і важна выцягнуў адтуль паўбутэльку. «Не журыся, брат», – сказаў ён і патрос паўбутэлькай. Пакуль смажыліся скваркі, Турсевіч падгатаваў стол да вячэры. «Што, можа, твая бабка патрапіць так зрабіць?» – спытаў Турсевіч сябра, як толькі Лукашыха прынесла вячэру. «Затое ж мая бабка шаптаць умее. Шаптаць ты наумелі, капусты зварыць не патрапіць. Ведаю тваю бабку». Сябры селі за стол, выпілі па чарцы. «Ну, закусвай, брат». Увесь час ішла самая вясёлая, самая жывая беседа. Гаварыў галоўным чынам Турсевіч. Яго была тонкая назіральнасць, і ніводная рыска, тыповая драбніца, не хавалася ад яго вока. Апрача гэтага ён меў здольнасць намаляваць і жыва паказаць той ці іншы персанаж. Турсевіча вельмі насмяшыла адно здарэнне на чыгунцы, і аб гэтым апавядаў ён цяпер Лабановічу. Справа датыкалася аднаго кантроля, вельмі адданага служакі, захацелася яму злавіць аднаго старасту на чыгунцы. А стараста, трэба сказаць, быў жулік. Прыпісваў лішніх рабочых, каб іх плату палажыць сабе ў кішэню. Налятае гэты кантроль. Старасты пры рабочых не было, дзесь у будцы сядзеў. Пералічыў кантроль рабочых і хацеў з нячэўку на старасту наляцець, каб праверыць яго кніжку. Але выпадкова была тут дачка старасты. Дзяўчына пусцілася ў будку бацьку папярэдзіць, а каб кантроль не здагадаўся, яна бокам дарогі пабегла. Кантролю тут і цюкнула. Ён за дзяўчынаю. Бяжыць уперадзе дзяўчына, узняўшы падола за ёю, як ганчак за зайцам, кантроль чэша. І дабеглі яны да будкі праве адначасна. «Паказвай запісную кніжку!» Загрымеў кантроль да старасты і ніяк духу перавесці не можа. «Я аддам цябе пад суд!» «Я на вас падам у суд!» – спакойна адказаў стараста. «Бо вы ганяліся за маёю дачкою, хацелі яе згвалціць!» Кантроль вырачыў вочы, як бы яго даўбежкаю агрэлі. «І пабачым, каму ад гэтага будзе болей нясмачна», – казаўся так жа спакойна стараста. «Я 10 сведак пастаўлю, і кожны пацвердзіць, чаго вы за дзяўчынаю ганяліся».